Po burzliwej nocy strażacy mają pełne ręce roboty. W ciągu zaledwie 6 godzin odnotowali 3000 zdarzeń, najwięcej na Mazowszu. Powalonych zostało wiele drzew. W Warszawie zamknięty pozostaje Park Łazienki. Bardzo dużo interwencji również na Śląsku. Najwięcej wyjazdów związanych było z usuwaniem skutków silnego wiatru, mówi brygadier Aneta Gołąbiowska, rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie częstochowskim i mieście Częstochowa. Na skutek silnego wiatru zerwanych zostało 13 dachów, a 7 uszkodzonych. W powiecie cieszyńskim w Jaworzynce konar spadł na przyczepę kempingową. Jedna osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala. Burza i deszcz przerwały w piątkowy wieczór organizowany w Łodzi plenerowy festiwal Audio River. Rano organizatorzy podali, że festiwal będzie kontynuowany do niedzieli. Zaapelowali jednak, by uczestnicy na bieżąco śledzili komunikaty. Sejm uchylił wczoraj immunitet Marcinowi Romanowskiemu. Posłowie poparli także wniosek prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła suwerennej Polski. Prokuratura chce postawić Romanowskiemu 11 zarzutów, to m.in. nadużycie władzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo ma związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, który nadzorował jako wiceminister. Koalicja 15 października będzie działać konsekwentnie w takich sprawach, mówi w śniadaniu w Trójce poseł PO Michał Szczerba. To jednak pokazuje konsekwencje, w szczególności posłów i posłanek koalicji 15 października w zakresie umożliwiania organom ścigania dostępu do osób, które w tym wypadku, jak twierdzi prokuratura i w uzasadnieniu do wniosku o uchylenie immunitetu, uczestniczyły w grupie przestępczej, której celem było wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. W związku z tą sprawą Państwowa Komisja Wyborcza może zająć się kwestią pozbawienia Zjednoczonej Prawicy dotacji dla partii politycznej. Są naciski w tej sprawie na PKW, mówił na naszej antenie poseł PiSu Paweł Jabłoński. Mam wrażenie, że te naciski polityczne są bardzo duże. Słyszeliśmy te wypowiedzi bardzo wielu polityków koalicji rządowej, którzy domagali się wprost od PKW takiej decyzji. W rzeczywistości, gdyby stosować tego typu wykładnie prawa, jaką oni przedstawiają, to każdy polityk jakiejkolwiek władzy, który na przykład w kampanii wyborczej otwiera jakąś inwestycję publiczną, czy tego typu wydatek należy rozliczyć w kampanii wyborczej? Także wczoraj posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi. Tu chodziło o odpowiedzialność za rosyjską rakietę, która spadła w 2022 roku pod Bydgoszczą. Rosja groźbami zareagowała na zakończony szczyt NATO w Waszyngtonie. Każdy wątek dotyczący wsparcia dla Ukrainy i wzmacniania sojuszu w Europie komentowany był z oburzeniem. Podsumowaniem wszystkich komentarzy kremlowskich polityków i propagandystów na temat szczytu NATO były słowa wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Rosji i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, który stwierdził, że droga Ukrainy do NATO powinna zakończyć się zniknięciem Ukrainy albo zniknięciem NATO, a najlepiej i jednym i drugim. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski zwraca uwagę, że sytuacja międzynarodowa i wydarzenia na froncie nie odbijają się na rytmie codziennego życia Rosjan. Życie toczy się absolutnie normalnie. Nic nie wskazuje na to, że kogokolwiek niepokoi to, co się dzieje na froncie i czego dokonuje armia rosyjska. Uwierzono propagandzie, że walka jest słuszna, jest to walka z Zachodem i o wolność Rosji, czyli coś, co jest absolutnym fałszem. Już kilka tygodni wcześniej badania socjologiczne wskazywały, że w Rosji wzrosło społeczne poparcie dla Władimira Putina i coraz więcej Rosjan jest skłonnych zaakceptować brutalną wojnę przeciwko Ukrainie, w tym użycie broni jądrowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Badania polskich naukowców przyczyniły się do obalenia jednej z tez dotyczącej pochodzenia ciemnej materii. Dzięki nim współczesna nauka jest już nieco bliżej wyjaśnienia jednej z największych tajemnic kosmosu. Nasze badania wykluczyły jedną z tez mówiących o naturze ciemnej materii. Współczesna nauka nadal jednak nie zna odpowiedzi na pytanie, czym ona właściwie jest, mówi doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje coś, co nazywamy ciemną materią i ani astronomowie, ani fizycy nie potrafią zrozumieć, czym to dokładnie jest, nie potrafią obserwacyjnie stwierdzić. My przez 20 lat obserwowaliśmy i teraz podsumowaliśmy wyniki tych obserwacji. Wynik jest taki, że ciemna materia to nie są czarne dziury, samotne czarne dziury, więc to nie jest ciemna materia. Wyniki badań polskich naukowców dotyczące ciemnej materii zostały opisane w dwóch publikacjach, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych, w tym magazynie Nature. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zawędrowaliśmy dziś do warszawskiego kina Illusion, gdzie trwa przegląd filmów Nowe Otwarcie. W składzie Elżbieta Malinowska, Wojciech Białoskórski, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk zapraszamy na kolejną godzinę audycji Swoją Drogą. Do tematyki filmowej jeszcze dziś powrócimy, myślę, w dość nieoczywistych okolicznościach, ale na razie zabieram Państwa na kolejny przystanek w naszej podróży. Proszę założyć okulary przeciwsłoneczne, bo zrobi się bardzo gorąco, a wręcz ogniście. W związku z niedawnymi erupcjami włoskich wulkanów Etna i Stromboli zapraszam na Sycylię. Filmowy duch jest dziś blisko trójki, dlatego przed nami utwór, który znalazł się w ścieżce dźwiękowej filmu Tamte dni, tamte noce w reżyserii Luki Guadagnino, który to urodził się właśnie na Sycylii w malowniczym Palermo. sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Jazda do Paryża, był Poznań, teraz kierunek Berlin i tu z miejsca przychodzą do głowy Igrzyska Olimpijskie 1936 roku. Monumentalne, propagandowe, hitlerowskie. Na myśl o Berlinie od razu przed oczami jawi się słynna fotografia Marii Kwaśniewskiej, dyskobolki, która stanęła na trzecim stopniu olimpijskiego podium. Przypomnę, złoto dla Tilly Fleischer, srebro dla Louise Krüger, reprezentantek III Rzeszy. Obie honorowały swoją wyższość, oddając hołd Adolfowi Hitlerowi, salutując w odpowiedni sposób. Polka stała godnie, na baczność, bez uniesionej prawicy. Wspomina historyczka Agnieszka Cubała. Była również bardzo piękną kobietą i trzeba o tym pamiętać, że ona tam, poza tym, że była medalistką, no to jeszcze otrzymała tytuł Miss Foto i w związku z tym została wypatrzona przez samego Adolfa Hitlera, który chciał bardzo ją poznać i zrobić sobie razem z nią zdjęcie. I faktycznie doszło do tego, że ona tam po prostu została poproszona o to, żeby razem z dwoma Niemkami poszła właśnie do tej specjalnej honorowej loży Hitlera i tam powiedział coś takiego, że jej gratuluje, aczkolwiek tutaj są takie spory historyczne troszeczkę, bo z jednej strony się mówi, że on powiedział, że gratuluje małej Polce, natomiast ona powiedziała, że na początku powiedział małej Polsce i dopiero potem właśnie, żeby jakoś tam z tego wybrnąć, no to właśnie mówił o tym, że to jednak chodziło o tą małą Polkę, natomiast w związku z tym, że ona jak to sportowiec była kobietą z charakterem i była taka buńczuczna troszeczkę, to mu odpowiedziała, że ona wcale nie jest taka mała, bo tak naprawdę jest w zasadzie jego wzrostu, prawda? Wiadomo, że Hitler tutaj zbyt wysoki to on nie był. O tym potem opowiadano, w ogóle było bardzo dużo anegdotek na ten temat. Wybitna sportsmenka, później działaczka ruchu olimpijskiego Maria Kwaśniewska brała udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Potem pracowała w konspiracji, ratowała ludzi, również dzięki fotografii z Hitlerem. Jej mąż został aresztowany i dzięki temu zdjęciu właśnie z samym Führerem III Rzeszy była go w stanie wyciągnąć z więzienia, natomiast potem właśnie po samym Powstaniu Warszawskim ona była w obozie w Pruszkowie i tak naprawdę dzięki temu zdjęciu wyciągnęła właśnie bardzo wiele osób ze świata kultury, ponieważ tak naprawdę przy tej bramie pokazywała tylko swoje zdjęcie z Hitlerem właśnie, no i to zdjęcie posługiwało jako taka przepustka, jako klucz do otwierania każdej tak bramy prawie, że. Wczoraj zajrzałem na poznański tor wioślarski Malta. Przyglądając się rywalizacji juniorów w Mistrzostwach Polski, przyszła mi na myśl dwójka podwójna, która w Berlinie 1936 roku wywalczyła trzecie miejsce w regatach olimpijskich. W brązowej osadzie wiosłowali Roger Ferej oraz Jerzy Ustupski, słynny ratownik tatrzański i niedoszły olimpijczyk w narciarstwie alpejskim, które dla urozmaicenia z pasją uprawiał zimą. Miał nawet startować w zimowych igrzyskach w Garmisch-Partenkirchen 1936 roku, ale przed wyjazdem uległ pechowej kontuzji. Na szczęście nie przeszkodziła mu ona w przygotowaniach wioślarskich. Dziś w planach wizyta na berlińskim stadionie olimpijskim, tym samym zresztą, na którym Maria Kwaśniewska odmówiła słynnego salutu, a czarnoskóry Jesse Owens wygrywał na oczach Hitlera sprint. W końcu tym samym obiekcie, na którym jutro odbędzie się finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej pomiędzy Hiszpanią i Anglią. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Na Sycylię przez Berlin i Paryż? Czemu nie? To była relacja Dariusza Urbanowicza, który jest w drodze na letnie Igrzyska Olimpijskie odbywające się w stolicy Francji. Down the lens, through a screen, in the belly of a beast, they will find you and me in time. Yeah. 4 lipca wulkan Etna przypomniał o sobie całej Europie i choć od erupcji minęło już kilka dni, nadprzeciętna aktywność tego wulkanu wciąż trwa, a najlepszą osobą, która jest u źródła i może opowiedzieć Państwu o tym spektaklu, jest Asia Pióro, licencjonowana przewodniczka organizująca wyprawy na wulkan i mieszkanka okolic Katani. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Opowiedz proszę najpierw, co dla Katańczyków oznacza i z czym wiąże się ta ostatnia aktywność Etny? Ta aktywność, zwłaszcza jeśli mówimy o tych ostatnich erupcjach, które tutaj miały miejsce, czwartkowa erupcja wiąże się dla Katańczyków przede wszystkim z ogromnym opadem pyłu w kierunku miasta, który uprzykrzył nam życie, ponieważ ulice, place i wszystko zostało pokryte grubą warstwą pyłu wulkanicznego i oczywiście też lotnisko, które było chwilowo zamknięte, co no wiąże się z ogromnymi utrudnieniami dla mieszkańców i dla turystów. A czy w położonej, no jednak kilkadziesiąt kilometrów od szczytu Etny Katani, wy jesteście w stanie odczuć czy zaobserwować jakieś znaki sygnalizujące, że ten wulkan jest bardziej aktywny niż zwykle, czy raczej to już są tylko te efekty w postaci wystrzeliwanego pyłu i innych materiałów wulkanicznych, które trzeba potem pozbierać? Z miasta nie widać tego, że Etna się przygotowuje do erupcji. Oczywiście kto na tym wulkanie pracuje i codziennie ma z nim do czynienia, już po kolorze gazu, po kolorze chmury, która się zmienia, widzimy, że dzieje się coś innego niż zazwyczaj, ale mieszkańcy Katani nie wiedzą o tym, osoby, które się tym specjalnie nie interesują. Kiedy mamy miejsce erupcja, często widać z miasta przy ładnej pogodzie dużą kolumnę gazu, no a w nocy czerwone fontanny lawy. Zastanawiam się, czy dla mieszkańców tych okolic to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, to jest sytuacja nietypowa, wymagająca przeorganizowania planów, taka, o której ciągle się mówi i słyszy na ulicy, czy raczej to jest już wasz element codzienności, z którym wszyscy się liczą i do którego w pewnym sensie są przyzwyczajeni? Katańczycy są do tego przyzwyczajeni. To jest absolutnie normalna sytuacja i wyobraź sobie, że w 2021 mieliśmy kilkadziesiąt erupcji i większość z nich kończyła się właśnie opadami pyłu w kierunku miasta. No, największym problemem jest to, że trzeba posprzątać miasto i oczywiście, jeżeli nie musisz, nie chodź na spacery blisko ulic, ponieważ ten pył się unosi. Motocykle, rowery nie są w tych dniach wskazanymi środkami poruszania się, ponieważ oczywiście mogą się poślizgnąć na tym pyle. Mówimy o tego typu kwestiach. Tak jak powiedziałyśmy, Katania jest nieco oddalona od samego wulkanu, ale też pomyślałam o mieszkańcach zboczy Etny. Na tyle, na ile obserwujesz, myślisz, że towarzyszy im jakiś rodzaj lęku, że to jest codzienność naznaczona niepewnością, czy może wręcz przeciwnie, raczej jakiś rodzaj dumy z tego, że mieszka się tu, gdzie się mieszka? Wiesz, teoretycznie erupcja, która może zniszczyć miejscowości położone wyżej na zboczach Etny, może się zdarzyć i to się wielokrotnie zdarzyło w historii wulkanu, ale prawdopodobieństwo jest tak niewielkie, że nikt nie myśli o tym na co dzień. Ja sama mieszkam już na zboczach wulkanu, nie mieszkam nad morzem czy w centrum Katani, tylko właśnie w miejscowości, która leży na 300 metrach nad poziomem morza, ale przyznam ci się, taka obawa w ogóle nie istnieje w mojej głowie, więc to nie jest coś, co nam tutaj sen z oczu spędza. Poza tym Etna pewnie jest też dla was ważnym elementem tożsamości, ale o tym porozmawiamy już za chwilę. Pulsującą twarz do zimnej szyby. głos, podgłośni radio. Wiesz, lubię, ale dziś jeszcze nic nie. Padłbym do stóp twoich i zasnął. Tulił cię aż do rąk odrętwienia. Nie ma w tym dna drugiego, trzeciego. Nie odchodź dalej niż na długość cienia. To, co nas dzieli, nie jest prawdziwe. Jak krzyk, co drażni złowieszczym echem. Jak rzeczownik określony przymiotnikiem. Teraz to nawet możesz mnie nazwać jak chcesz. Naszą gościnią jest Asia Piuro, przewodniczka organizująca wyprawy na sycylijski wulkan Etna. No, odbywasz wędrówki pomiędzy kraterami Etny kilka razy w tygodniu, więc znasz ten wulkan jak własną kieszeń. Co zmieniło się przez te ostatnie dni w tym księżycowym krajobrazie tam na górze? Czy coś już dostrzegłaś? Dla nas jako przewodników to, co się zmieniło, to fakt, że nie możemy wchodzić teraz na sam szczyt, ponieważ sytuacja jest na razie jeszcze bardzo niestabilna, więc trzeba odczekać i poobserwować ten wulkan, zanim znowu zaczniemy tam wchodzić, zwłaszcza z turystami. Szlaki zostały przysypane grubą warstwą pyłu, więc trzeba je odbudować. No i pojawił nam się nowy szczyt wulkanu. Jeszcze 2 tygodnie temu mówiłam, że najwyższym punktem wulkanu jest krater południowo-wschodni. A dziś, mówię już co innego moim gościom, najwyższym punktem wulkanu jest krater Woradzine, który ma wysokość 3360 metrów. Przynajmniej tyle miał jeszcze wczoraj, ale kto wie, ile będzie miał jutro, bo jeśli dojdzie do kolejnej erupcji, to się też pewnie zmieni. Też zastanawiałam się, czy z mieszkaniem pod wulkanem jest trochę tak jak z ludźmi mieszkającymi nad Polskim Morzem, spośród których wielu przyznaje, że no, nad samo morze to się tak wybierają 2 razy w roku. Czy to powszednieje i czy Sycylijczycy zapominają o Etnie, czy jednak ona jest takim punktem regularnych odwiedzin? Ja znam sporo osób, które mieszkają na wulkanie i nigdy nie były na wyższych wysokościach tego wulkanu. Nie mają pojęcia o tym, jak wulkan funkcjonuje, o szlakach. Po prostu nie interesują się, nie lubią i nie odwiedzają go. ale jednak spora część mieszkańców nawet w taki bardzo łatwy sposób dojeżdża samochodami do punktów, które są łatwo dostępne zimą, żeby na przykład zabrać dzieci, żeby się pobawiły w śniegu, zbudowały bałwana, latem, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Jest też dosyć spora grupa mieszkańców okolic, którzy organizują się na takie weekendowe wyprawy, wycieczki organizowane przez lokalnych przewodników dla mieszkańców Katanii i okolic. Więc tak jak wszędzie możemy tutaj wyróżnić różne grupy osób. To jeszcze z innej strony się temu przyglądając, myślę, że Etna jest szeroko znanym wulkanem, kojarzącym się z Sycylią, z Włochami, no i też chyba istotnym elementem w ogóle sycylijskiej kultury. Tak, Sycylijczycy, a przede wszystkim mieszkańcy Katanii okolic są bardzo przywiązani do tego wulkanu i Katańczycy mówią na Etnę, mamma Etna, nazywają ją mamą, prawda? To jest wulkan, który dominuje, który jest takim punktem odniesienia i w przeszłości był też źródłem wielu ważnych zasobów, których dostarczał okolicznym mieszkańcom. Śnieg, drewno do opału czy do budowy, skały, które używano do budowy miast, kasztany jadalne, grzyby, więc mnóstwo zasobów, które dzisiaj oczywiście nie są aż tak istotne, ale kiedyś stanowiły bardzo ważny element lokalnej kultury i ekonomii. Dziś to jest przede wszystkim turystyka. Wrócę jeszcze do tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, bo będziemy mówić dziś o turystyce ekstremalnej. Wiem, że Etna jest raczej bezpiecznym miejscem i wulkanem, po którym można poruszać się nawet przy jego umiarkowanej aktywności, ale czy jako przewodniczka otrzymałaś po tym wybuchu może więcej pytań o możliwość wybrania się właśnie w tym czasie tam na górę? Nie, ponieważ więcej osób obawia się i właśnie jest nad wyrost przestraszona tym, co się dzieje, niż osoby, które chcą ryzykować, żeby zobaczyć wulkan z bliska, z niebezpiecznie bliskiej odległości w czasie erupcji. Ja myślę, że eksploratorzy wulkanów to są osoby, które wiedzą troszkę o wulkanach i zdają sobie sprawę z tego, jakie są limity zwiedzania tych wulkanów. Więc akurat takich próśb nie otrzymywałam. Większość moich turystów jest dobrze poinformowana, nie panikują tak jak kiedyś, jeszcze parę lat temu, kiedy dochodziło do wybuchów Etny, ludzie dużo gorzej reagowali, bali się przyjechać, przylecieć nawet na Maltę czy do innych regionów. Dzisiaj z tego, co zauważam, mimo tego, że media podają niepoprawne informacje często, ludzie starają się je weryfikować i myślę, że całkiem do tego podchodzą z zimną krwią i z logiką, patrzą na to, co się dzieje. Bardzo cieszy to, co mówisz. A jak ty sama czułaś się, wchodząc na Etnę dzień po erupcji? No, oczywiście na tę wysokość, która jest bezpieczna. Już myśmy wchodzili na Etnę już kiedy ta erupcja się zaczęła i mogliśmy podziwiać przepiękne, małe eksplozje z całkiem bliskiej odległości. Więc to było przeżycie naprawdę niesamowite, bo mi zdarzyło się pierwszy raz móc oglądać eksplozję stojąc na krawędzi krateru. Opublikowałam taki filmik na moim fanpage'u i tam pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Ludzie mówili w tych komentarzach, że jesteśmy wariatami, że ryzykujemy życie. Ja chciałam podkreślić, że my wiemy, co robimy. Nie ryzykujemy życia ani naszych gości, ani naszego przede wszystkim. Chociaż każdy z nas zdaje sobie sprawę, że na 100% nigdy nie da się wszystkiego przewidzieć. Ale ryzyko jest tak minimalne, że co roku w Tatrach czy w Alpach mamy dużo więcej wypadków niż tutaj na Etnie. No właśnie, jeśli będą Państwo na Sycylii, polecam odezwać się do Asi, która również i mnie zabrała kiedyś na Etnę. Trails of Sicily, szlakamisycylii.pl, pod takim adresem proszę Asi szukać. Ja bardzo dziękuję za Twoją relację wprost z wyspy i życzę Ci lata ze znośnymi temperaturami. Dziękuję bardzo. you know. Z nami w audycji również Bartłomiej Krawczyk, autor książki Wulkany, sekrety wysp wulkanicznych i twórca największego bloga internetowego popularyzującego wulkanologię oraz monitorującego aktywność wulkaniczną na Ziemi, czyli bloga Wulkany Świata. W ubiegłym tygodniu wielu z nas przypomniało sobie, że również Europa i turystyka europejska musi liczyć się z aktywnością wulkanów. Ostatnio w mediach słyszeliśmy głównie o Islandii, jednak 4 lipca sycylijska Etna po raz kolejny dała o sobie znać. Tego samego dnia lawę wyrzucił wulkan Stromboli, na którym już dzień wcześniej można było obserwować pewną aktywność. I zanim porozmawiamy o tym, co to oznacza dla odwiedzających i dla mieszkańców Sycylii, powiedz proszę, z jakiego rodzaju zjawiskami, z jakiego rodzaju aktywnością wulkaniczną mieliśmy do czynienia? Przede wszystkim te erupcje były silniejsze niż zazwyczaj. Można wręcz je określić mianem tak zwanych paroksyzmów erupcyjnych. Tutaj warto dodać, że generalnie zarówno Etna, jak i wulkan Stromboli na Wyspach Liparyjskich są to najaktywniejsze wulkany w Europie. Stromboli jest aktywny, jest w stanie erupcji od setek lat, z tym, że zazwyczaj są to dość umiarkowane eksplozje, które można oglądać z bezpiecznej odległości. Etna jest również wulkanem bardzo aktywnym, z różnorodnymi erupcjami. Sycylijski wulkan był w stanie aktywności erupcyjnej. Już od dobrych kilku tygodni ta aktywność erupcyjna miała miejsce w kraterze Voragine, czyli jednym z czterech kraterów centralnych wulkanu Etna. Z tym, że ta aktywność erupcyjna właśnie 4 lipca rozpoczęła się silniejsza erupcja wulkanu Etna z dużą emisją popiołu, z fontannami lawy i można powiedzieć, że był to pierwszy paroksyzm erupcyjny sycylijskiego wulkanu w bieżącym roku. Tak jak powiedziałeś, to są jedne z najbardziej aktywnych wulkanów na Starym Kontynencie, więc z jednej strony te wydarzenia nie są wielkim zaskoczeniem. Pytanie jednak, na ile jesteśmy w stanie je przewidywać? Zarówno Etna, jak i Stromboli są jednymi z najlepiej monitorowanych europejskich wulkanów. Te erupcje nie są też, jeśli chodzi o Etnę, to nie są jakimiś tam ogromnymi niespodziankami. Czasami niestety zdarzają się właśnie paroksyzmy erupcyjne wulkanu Stromboli. Tutaj dodam, że 3 lipca 2019 roku Stromboli wybuchł bardzo silnie, wyprodukował spływ piroklastyczny i w wyniku tej erupcji zginął 35-letni Włoch Massimo Imbesi i od tego czasu partie szczytowe wulkanu Stromboli, jego krater, są zamknięte dla turystów. Można eksplozję Stromboli obserwować z punktu widokowego, który znajduje się na wysokości 400 metrów. Także te silniejsze erupcje, jeśli chodzi o Stromboli, są bardziej, powiedziałbym, nieprzewidywalne, natomiast Etna jest dość przewidywalnym i w gruncie rzeczy bezpiecznym, powiedziałbym nawet, że bezpiecznym wulkanem do obserwacji. A patrząc na to, co dzieje się w ostatnich dniach, czyli po zboczach wulkanu do morza spływa lawa, co oczywiście staje się atrakcją turystyczną, co wywołuje sensacje, w okolice wyspy podpływają łodzie. Zastanawiam się, co się dzieje dalej z tą lawą dostającą się do wody i na ile ona może wpływać na ekosystem w tej części Morza Tyrreńskiego. Ta lawa, ona spływa ścianą zwaną Sciarra del Fuoco do morza. Ta lawa formuje tak zwaną lawową deltę, czyli można powiedzieć, że wyspa wulkaniczna Stromboli zwiększa swoją powierzchnię. Oczywiście nie należy w tym momencie podpływać zbyt blisko. Ta interakcja lawy z wodą jest gwałtowna, są emitowane niebezpieczne obłoki pary wodnej, ale można obserwować ten spektakl z dalszej odległości, na przykład z pokładu jakiejś łodzi wycieczkowej. W tym momencie można powiedzieć, że wyspa wulkaniczna Stromboli powiększa swoją powierzchnię. Nawiązując jeszcze do tego, o czym mówiła Asia Pióro, z czym mierzą się mieszkańcy podnóża Etny, między innymi miasta Katani, gdzie przez jakiś czas nie działało lotnisko, loty były opóźnione, no a samo miasto pokryło się popiołem wypluwanym przez wulkan. Opowiedz, czym dokładnie są te cząstki wyrzucane przez Etnę? Popiół wulkaniczny to są takie najdrobniejsze fragmenty skał emitowane przez wulkan w trakcie erupcji. Okruszki w zasadzie o średnicy poniżej 2 mm, okruszki skał. Wulkan emituje także lapille. Są to już troszeczkę większe okruchy skał o średnicy od 2 do 64 mm, a także wyrzuca bomby wulkaniczne i bloki. To już jest o wiele większa średnica powyżej 64 mm. W każdym razie w Katani, ale także w okolicach Etny, w okolicznych miejscowościach miał miejsce opad popiołu. Mieszkańcy Sycylii mają dużo sprzątania. Te erupcje nie są na tyle duże, i ta emisja popiołu nie jest na tyle duża, żeby powodować jakieś takie ogromnie niszczycielskie konsekwencje. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z naprawdę bardzo dużą erupcją wulkanu, tak jak na przykład filipińskiego Pinatubo w 1991, w tym momencie dochodzi do ogromnej emisji popiołu i taka akumulacja popiołu na dachu jakiegoś budynku potrafi ten budynek zniszczyć i mogą zginąć ludzie. Tutaj na szczęście te erupcje Etny, no powiedzmy umiarkowane, wyemitowały sporo popiołu, ale generalnie mieszkańcy okolic Etny i Katani jedynie żalą się, że muszą sprzątać balkony, dachy, parki, drogi i tak dalej. W przypadku takiej erupcji eksplozywnej emitującej popiół na wysokość kilku kilometrów. Jedyny problem jest wówczas, gdy opad popiołu ma miejsce na lotnisko międzynarodowe w Katanii. Wówczas rzeczywiście lotnisko jest zamykane. Niektóre loty pasażerskie są opóźniane, gdyż trzeba chociażby pasy startowe wyczyścić z popiołu. Do tematu wulkanów jeszcze wrócimy, bo każda większa erupcja wywołuje niemałą sensację, przede wszystkim w mediach. Wróć sobie znów. Z nami jest Bartłomiej Krawczyk z bloga Wulkany Świata, z którym rozmawiamy o ostatnich wydarzeniach na Sycylii i wokół Sycylii. To trochę tak jest, że jedna sensacja uruchamia drugą i w ostatnich dniach można było przeczytać nawet o tym, że Polska może być zagrożona. Pojawiły się czarne scenariusze projektujące, co wydarzyłoby się, gdyby pewien uśpiony niemiecki wulkan się przebudził. No, wróżono nawet wymarcie polskich upraw i tym podobne historie. Czy to jest twoim zdaniem szukanie odbiorców po prostu na fali tych wydarzeń z Sycylii, czy rzeczywiście jakieś ryzyko związane z aktywnością wulkaniczną obejmuje również nasz kraj? Ja napisałem na ten temat bardzo długi artykuł. Jest to niepotrzebne szukanie sensacji, jeśli chodzi o niemiecki wulkan Lachersee. Przede wszystkim nie ma bezpośrednich dowodów na to, że wulkan ten przebudzi się w ciągu najbliższych dekad. Nie ma żadnych wiarygodnych sygnałów sejsmicznych czy deformacji gruntu. Aktywność sejsmiczna wulkanu czy deformacja gruntu są to takie najbardziej wiarygodne zwiastuny tego, że do erupcji wulkanicznej może dojść. Poza tym Lachersee, niemiecki wulkan, rzeczywiście zasłynął potężną erupcją około 12 900 lat temu. W skali Wei, to jest tak zwany indeks eksplozywności wulkanicznej, ta erupcja miała 6, czyli porównywalna siła z erupcją filipińskiego wulkanu Pinatubo w 1901 roku. To są bardzo potężne erupcje, ale z całą pewnością nie doprowadzą one, nie wiem, do zniszczenia naszego kraju. Pewnie byśmy mieli jakiś niewielki opad popiołu na terytorium naszego kraju, no ale do jakiegoś globalnego kataklizmu by nie doszło. Przede wszystkim Lachersee nie jest superwulkanem, tak jak twierdziły niektóre artykuły prasowe, gdyż w swojej historii geologicznej nie miał tak zwanych supererupcji, czyli erupcji o sile 8 w skali Wei, czyli tego indeksu eksplozywności wulkanicznej. Także moim zdaniem artykuły przesadzone, oddziałujące niepotrzebnie na emocje. Nie spodziewam się akurat przebudzenia tego wulkanu w ciągu najbliższych lat czy dekad. To już tak dla pewności, dla spokojnego snu. Czy na terenie Polski możemy się obawiać jakiegokolwiek rodzaju aktywności wulkanicznej, która może nas dotknąć? Nie, akurat na terytorium Polski w zasadzie mamy pozostałości wulkanizmu na Pogórzu Kaczawskim. To są pozostałości dawnych wulkanów, są już nieaktywne od milionów lat. Także nie spodziewam się żadnej aktywności erupcyjnej w Polsce w ogóle za mojego życia. Nie mamy też jakichś odległych wysp wulkanicznych, które mają na przykład inne kraje, także tutaj możemy czuć się bezpieczni, nie mamy drzemiących ani czynnych wulkanów w Polsce. A jeśli chodzi jeszcze o emocje wokół wulkanów, to chciałam cię zapytać, czy zauważyłeś w ostatnim czasie wzrost popularności turystyki wulkanicznej w ogóle? Chyba trochę tak jest, że potrzebujemy coraz więcej takich niezwykłych doświadczeń i kiedy wybucha wulkan na Islandii, to nagle wszystkie loty są wyprzedane. Zgadza się. Mam wrażenie, że właśnie te pierwsze trzy erupcje szczelinowe systemu wulkanicznego Fagradalsfjall na Islandii bardzo mocno przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tak zwaną turystyką wulkaniczną. Rzeczywiście był to swoisty fenomen. Islandczycy oczywiście po określeniu, czy oglądanie tych erupcji wulkanicznych jest bezpieczne, otworzyli miejsca erupcji zarówno dla osób mieszkających na Islandii, Islandczyków i choćby naszych rodaków, jak i dla turystów przebywających tłumnie na Islandię. przynajmniej tą pierwszą erupcję systemu wulkanicznego Fagradalsfjall widziały dziesiątki tysięcy osób. Również ja ją miałem okazję oglądać z bezpiecznej odległości. O tyle jest to ewenement, że miejsce erupcji zostało otworzone dla ruchu turystycznego, czego zazwyczaj się nie robi. No, ale Islandczycy uznali, że jest bezpiecznie, ludzie mogą zobaczyć ten niesamowity i w sumie dość rzadki spektakl, chyba że ktoś mieszka blisko aktywnego wulkanu. No i wiele osób, tysiące osób z tego skorzystało. A status aktywności wulkanicznych na świecie mogą Państwo śledzić m.in. na blogu Wulkany Świata, blogu prowadzonym przez Bartłomieja Krawczyka, który był dziś gościem audycji Swoją Drogą. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To promocja. Po 100 latach Igrzyska Olimpijskie wracają do Paryża. Do stolicy Francji zajrzymy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jesteśmy na olimpijskim szlaku do 19 lipca. Jazda do Paryża. Na antenie i Facebooku Trójki. Relacje z trasy Warszawa-Paryż z historią igrzysk w tle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.